na yo kaki yo ke l'hôpitalo na bangi li boso pe na se pelisima tango na yo kaki yo boti mo bali sai na mote mananga li kambo bolingo tikanga na se pela mama ya mwana nanga ya sika bate la kuka moke eke la moyanza mbe Bolingo sala e komiso kali kwelo mama awa toboti Bolingo sala e komiso kali kwelo mama awa toboti Likambo bolingo tikanga na sepela bolingo sala e komiso kali kwelo mama awa toboti bolingo sala e komiso kali kwelo mama awa toboti Ya mwana ndayo mwana o naye mama naye mama oh naye naye mama kotala mwana e mwana naye mama naye mama katendizo lae naye mama kotala mwana e nakangi motema ndaya nakangi motema oh ndaya naye mama Mama, tota la mwana e mwana naye mama naye mama mwana yae naye mama tota la mwana e nakangi maboko maboko maboko naye tota la mwana e mwana o mwana o naye mama naye mama ngo yeye naye mama tota la mwana e mwana naye mama naye mama Naye mama, kota la mwana e nasukoli motema ndaya, ndaya siya botami Oh mokumba naye mama Oh ndaya e naye mama, kota la mwana e Mwana naye mama Oh ndaya e naye mama, kota la mwana e Wana okoye banga naye mama oh ndaya e naye mama kota la mwana e mwana naye mama yamanga naye naye mama kota la mwana e nasukoli motema kamanga na nasukoli motema lokolo kamati mokumba